วันนี้จะเล่าถึงเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารผีสิงให้ฟังครับอาคารพาณิชย์คูหาสุดท้ายบนถนนศรีนครินทร์ใกล้สี่แยกพัฒนาการเป็นที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจประเภทบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่มเย็บปกสินสกรีนพิมพ์เขียวป้ายชื่อร้านอ่านได้ว่าเกรียงศักดิ์เป็นชื่อเดียวกับเจ้าของครับภายในร้านมีเครื่องถ่ายเอกสารตั้งอยู่2เครื่อง1ใน2เจ้าของเพิ่งจะซื้อมาจากร้านขายเครื่องถ่ายเอกสารมือ2หรืออาจจะเป็นมือ3แล้วสาเหตุที่ซื้อก็เนื่องจากอ่านโฆษณาในหนังสือด้วยราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อในห้างก็เลยเกิดความสนใจอยากจะเป็นเจ้าของก็เลยขับรถไปที่สำนักงานขายซื้อมาเพิ่มอีกเครื่องนึงคิดว่าใช้งานไม่นานก็คงจะได้ทุนคืนภายในร้านมีพนักงานหลายคนก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปหญิงสาว 2-3 คนทำหน้าที่พิมพ์งานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ว่าจ้างสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องที่ซื้อมาใหม่นี้เด็กหนุ่มเจ้าของนามในเล็กวัย22ปีได้รับมอบหมายโดยตรงให้ดูแลค่าเอกสารถ่ายเอกสารก็ใบละ50ตังค์สำหรับกระดาษหน้า A4 โดยทั่วไปที่อื่นเขามักจะคิด1บาทเป็นอย่างน้อยซึ่งก็เป็นการเอาเปรียบและขูดรีดเพราะว่าลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ยาวนานค่าแรงค่าซ่อมแล้วก็ค่าอะไหล่ก็ไม่ได้แพงเกินไปนักลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการถ่ายเอกสารมักจะเป็นนักเรียนสตรีวัยรุ่นดูได้ว่าเป็นโรงเรียนอาชีวะเอกสารที่ถ่ายสำเนาล้วนแต่เป็นตำราเรียนแล้วก็ถ่ายกันเป็นจำนวนมากนับเป็นร้อยหรือว่าหลายร้อยแผ่นไม่อาจจะบอกได้ว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันทำไมนักเรียนจึงต้องนำตำรามาถ่ายเอกสารจำนวนมากเช่นนี้ด้วยสร้างรายได้งดงามให้กับสถานประกอบกิจการเด็กสาวเหล่านี้จะแวะเวียนผัดเปลี่ยนเข้าไปใช้บริการอย่างไม่ขาดสายทำให้นายเล็กเนี่ยต้องง่วนอยู่กับเครื่องถ่ายเอกสารแทบไม่มีเวลาว่างหากเอกสารจำนวนมากเขาจะนัดลูกค้าให้มารับในวันรุ่งขึ้นโดยใช้เวลาดำเนินการในตอนกลางคืนที่พักของเขาอยู่ชั้น3ซึ่งเจ้าของก็เต็มใจให้อยู่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องจ้างยามเด็กสาวกลุ่มหนึ่งก็เดินเข้าไปในร้านเจ้าเล็กก็บอกเชิญนะครับเพราะว่าคุ้นเคยกับนักเรียนเหล่านี้เพราะว่ามาบ่อยครั้งแล้ววันนี้มีอะไรไหมครับเด็กสาวก็ยื่นหนังสือเล่มหนาแจ้งความประสงค์เอาอย่างละใบนะคะถ่ายตั้งแต่ถ่ายทั้งเล่มเลย80หน้าพอดีหนังสือมี160หน้าถ่ายทีละคู่ได้80พอดีค่ะในเล็กก็พยักหน้าครับแล้วจะมารับได้เมื่อไหร่ดีครับโรงเรียนเลิกได้ไหมพี่คงไม่เกินบ่าย4โมงโอ้ได้เลยครับเล่มเดียวใช่ไหมครับแล้วคนอื่นๆนะครับนักเรียนคนอื่นต่างก็ยื่นเอกสารที่ต้องการจะถ่ายแต่ว่าจำนวนไม่มากนักเล็กก็บริการให้ทันทีด้วยความคล่องแคล่วโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ซื้อมาใหม่นักเรียนส่วนหนึ่งนั่งคอยงานไม่นานนักก็เรียบร้อยหลังจากกลับออกไปแล้วรายใหม่ก็เข้าไปแทนที่แล้วก็มีหลายรายซะด้วยเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องนี้แม้จะเก่าแต่ก็ยังใช้การได้ดีให้ภาพที่คมชัดอีกทั้งแผ่นกระดาษก็ไม่ค่อยติดเครื่องรวมทั้งความเอาใจใส่ของพนักงานที่ใช้เครื่องที่ซื้อมาใหม่ก็เลยดูจะใช้งานมากกว่าเครื่องเดิมวันนั้นตอนบ่ายหญิงสาวหน้าตาดีแต่งกายงดงามเข้าก้าวเข้ามาในร้านพร้อมด้วยแฟ้มเอกสารนายเล็กก็ต้อนรับแน่นอนที่สุดว่าเธอคนนี้มาใช้บริการถ่ายเอกสารแน่นะเชิญเลยครับคุณพี่จะถ่ายเอกสารใช่ไหมครับเธอก็เอื้อมมือไปล้วงหนังสือขนาด8หน้ายกออกจากแฟ้มน้องช่วยถ่ายสำเนาหนังสือเล่มนี้ให้ด้วยนะถ่ายหน้าละ2แผ่นคงจะเยอะหน่อยเจ้าเล็กก็รับหนังสือมาเปิดเป็นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมดมีภาพประกอบ4สีสวยงามเขาแน่ใจว่าราคาหนังสือคงจะเป็นเรือนพันเมื่อคลี่ดูก็รู้ว่าหนาไม่ใช่น้อยคงจะต้องใช้เวลานานหน่อยงานเก่าที่ยังทำไม่เสร็จก็ยังคอยอยู่อีกมากเขาจะต้องดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดที่นัดกับลูกค้าได้ครับแล้วคุณพี่จะมารับเมื่อไหร่ล่ะครับอยากจะได้พรุ่งนี้เช้าว่าจะงานนี้เป็นงานเร่งด่วนต้องส่งสำนักพิมพ์เขาตามกำหนดส่งสำนักพิมพ์ส่งเป็นสำเนาเหรอครับเปล่าจ้าส่งเป็นงานที่แปลเสร็จแล้วสำนักพิมพ์เขาจะได้พิมพ์ออกมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขายอย่างที่เขาเรียกว่าหนังสือแปลใช่ไหมครับแม่ผมชอบอ่านเหมือนกันเคยซื้อเรื่องเบอร์มิวด้ากับ UFO มาอ่านสนุกมากเลยครับรู้สึกคนแปลจะชื่อทวัชชัยหรือไงเนี่ยครับนั่นอาจารย์พี่เองอ่ะหนังสือนี่ก็แนวเดียวกันน่ะถ้าพิมพ์ออกมาแล้วพี่จะให้เธอเล่มนึงนะขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของอียิปต์โบราณมีผีดิบหรือว่าที่เรียกว่ามัมมี่ด้วยเด็กหนุ่มนะหูพึ่งแล้วไม่ได้ยินคำว่ามัมมี่โหผมชอบมากที่สุดเลยครับเรื่องผีเดี๋ยวคืนนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าพี่มารับได้เลยครับหญิงสาวก็ยิ้มล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรสีแดงฉบับหนึ่งส่งให้เป็นค่ามัดจำก่อนจะก้าวออกจากร้านเด็กหนุ่มก็พลิกภาพสี่สีที่พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตพิจารณาดูด้วยความทึ่งใจมันเป็นภาพพีระมิดมหึมาหลุมศพและมัมมี่แล้วก็มีอีกหลายภาพทีเดียวส่วนตัวอักษรเขาไม่มีปัญญาอ่านได้แน่ความรู้เพียงม.6ย่อมชื่นชมได้เพียงรูปภาพตระหนักได้ว่าหญิงสาวผู้นี้จะต้องมีความรู้ระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยทีเดียวเขาได้ความรู้ใหม่อย่างหนึ่งว่าหนังสือแปลเป็นอย่างนี้เองผู้ที่แปลย่อมไม่ธรรมดาแน่งานแปลหนังสือขายนี่ไม่ใช่งานง่ายๆเขาก็เก็บหนังสือเข้าลิ้นชักขณะนั้นเจ้าของร้านเดินเข้าไปพอดีเมื่อเห็นกองเอกสารก็ยิ้มให้พร้อมกับควักธนบัตรสีเขียว 4-5 ใบยื่นให้เด็กหนุ่มคล้ายกับเป็นรางวัลอ่ะเป็นไงเล็กงานค้างเยอะไหมเจ้าเล็กก็กระพุ้มมือไหว้ก่อนจะรับเงินมากเหมือนกันนะครับแต่ผมจะทำให้ทันเวลาที่มาใหม่ผมจะเอาไว้ทำตอนหัวค่ำตอนเช้าคงไม่มีอะไรค้างหรอกครับเจ้าของก็พยักหน้าก่อนจะเดินไปตรวจงานอย่างอื่นต่อไปแล้วก็สนทนากับหญิงสาวที่พิมพ์งานคอมพิวเตอร์อยู่ร้านของเขาอยู่ในย่านชุมชนลูกค้ามาใช้บริการในแต่ละวันจำนวนมากเขาลงทุนครั้งเดียวแม้จะมากสักหน่อยแต่ก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดไปนับเป็นธุรกิจที่ไม่เลวนักบ้านของเขาอยู่ในซอยติดกับร้านเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะเดินมาตรวจงานเสมอบางครั้งก็มาตอนกลางคืนเพราะว่าเล็กจะอยู่ตลอดเวลาหญิงสาวนักแปลกลับมารับงานในตอนเช้าพร้อมกับชำระเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแทบจะไม่ได้มองดูเอกสารที่ถ่ายเลยอาจจะอยู่ในความเร่งรีบแต่แล้วเมื่อถึงตอนเย็นเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเล็กก็ให้การต้อนรับเช่นเคยนี่น้องพี่อยากให้น้องช่วยถ่ายใหม่อีกหน่อยเถอะเฉพาะหน้าที่มีภาพแล้วก็พี่หนีบคลิปเอาไว้แปลกใจว่าทำไมไม่เหมือนต้นฉบับภาพหลุมศพหรือว่ามัมมี่รู้สึกมันจะมีส่วนเกินไม่ทราบว่ามันเป็นไปได้ยังไงเด็กหนุ่มตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามที่หญิงสาวพูดภาพหลุมศพหรือว่ามัมมี่ทุกภาพคล้ายๆกับร่างคนปรากฏให้เห็นในลักษณะควันขาวและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือมีภาพหนึ่งเป็นภาพมัมมี่ที่นอนในหีบศพปรากฏมือน่าเกลียดน่ากลัวให้เห็นเลือนลางโดยที่ภาพต้นฉบับในหนังสือไม่มีมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาก็ไม่อาจจะให้ข้อสันนิษฐานได้เขาก็รับปากว่าจะถ่ายให้ใหม่โดยไม่คิดเงินเพิ่มหญิงสาวจะมารับในตอนเช้าแล้วก็หวังว่าคราวนี้คงไม่มีปัญหาอาจจะเป็นด้วยว่าเครื่องถ่ายเอกสารบกพร่องหรือไม่ก็ขัดข้องทางเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งคืนนั้นเจ้าเล็กออกไปหาข้าวกินตามปกติแต่ดูจะกลับเข้าร้านเร็วกว่าที่เคยเนื่องจากจะต้องถ่ายสำเนาให้หญิงสาวใหม่ใจจริงก็อยากจะรู้สาเหตุว่าที่ภาพออกมาในลักษณะเกินจากต้นฉบับนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่หากเป็นความบกพร่องของเครื่องเขาจะได้รายงานนายจ้างให้เรียกช่างมาดำเนินการแต่ถ้าขัดข้องไม่มากนักเขาก็แก้ไขเองได้เพราะว่าคลุกคลีกับเครื่องมาเป็นเวลานานแล้วเจ้าเล็กก็นำแผ่นเอกสารเดิมใบแรกออกมาวางเทียบกับภาพต้นฉบับในหนังสืออีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ถ่ายภาพต้นฉบับจากหนังสือเมื่อหยิบแผ่นที่ถ่ายแล้วออกจากเครื่องเทียบกับภาพในหนังสือและแผ่นเดิมเจ้าเล็กก็เกิดอาการสะดุ้งเฮือกเย็นวาบไปทั่วไขสันหลังแผ่นกระดาษที่เพิ่งถ่ายเดี๋ยวนี้เองมีสิ่งผิดแปลกไปจากต้นฉบับและแผ่นที่ถ่ายเดิมภาพหลุมศพปรากฏควันขาวเป็นลักษณะแขนและมือหงิกงอควายกันภาพจากต้นฉบับไม่มีแต่ในภาพใบแรกที่เขาถ่ายนะมีควันขาวในลักษณะร่างของคนแต่ที่ถ่ายใหม่ยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกมันจะเป็นไปได้ยังไงเด็กหนุ่มก็ตรวจสอบเครื่องถ่ายเอกสารก็ไม่ได้พบความผิดปกติใดๆขณะที่เตรียมจะถ่ายใบที่สองใหม่เจ้าเล็กก็สะดุ้งอีกครั้งเมื่อเสียงกริ่งดังขึ้นคงจะไม่ใครนอกจากเจ้านายของเขาอาจจะมีธุระอะไรเรียกใช้เขาก็ได้เขาก็วางมือลงไปเปิดประตูเล็กนี่เธอไปซื้ออะไหล่ทีวีชิ้นนี้ให้หน่อยดิมันเสียไปเครื่องนึงช่างก็ถอดออกมาแล้วก็ให้ไปซื้อมาใหม่เอานี่ไปเป็นตัวอย่างร้านคงจะอยู่ไม่ไกลหรอกอ่ะนี่เงินเหลือขึ้นมาทอนตอนนี้เธอกำลังถ่ายอะไรอยู่เดี๋ยวตอนไปเธอไปเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงเจ้าเล็กรับเงินใส่กระเป๋าให้รายละเอียดในสิ่งที่กำลังทำเมื่อรายงานถึงสิ่งอันผิดปกติกับแผ่นกระดาษที่ออกมาจากเครื่องเจ้าของร้านก็เลิกคิ้วด้วยความแปลกใจเ